Janneke van den Bie. NPO Radio 1 met Jo-Janneke van den Bergen. Een hele goede middag. Moeten Nederlandse zorgmedewerkers verplicht worden zich te laten vaccineren? In landen om ons heen gebeurt het volop, maar Nederland aarzelt. Terecht of een niet uit te leggen risico voor kwetsbaren in ziekenhuizen en de ouderenzorg? Gaat het zo over in één vandaag na het nieuws. Hier is Wouter Walgemoed. Alleenstaande minderjarige asielzoekers hebben toch recht op gezinshereniging als ze hier in Nederland zijn opgevangen door een ander familielid. Dat laat demissionair staatssecretaris Broekers-Knol weten. Gisteren kwam via NRC naar buiten dat door nieuw beleid honderden asielkinderen zonder ouders op zouden moeten groeien. Als een alleenstaande minderjarige hierdoor bijvoorbeeld een tante zou worden opgevangen, verviel het recht om de rest van het gezin naar Nederland te halen. Een groot deel van de Tweede Kamer was boos over die stap van Broekers. Het aantal positieve coronatesten daalt niet langer, meldt het RIVM. Het aantal testen lag afgelopen week 4,5% hoger dan de week ervoor. Het valt deels te verklaren doordat er ook meer werd getest. Het zogenoemde reproductiegetal is voor het eerst sinds 10 juli weer net boven de 1. Het gaat daarbij om het meetmoment 9 augustus. Toen was het R-getal 1,01. En dat betekent dat 100 besmettelijke mensen samen 101 anderen besmetten. Redacteur Joost Gellevis sprak het RIVM over de cijfers. Of het nou echt zorgelijk is, ook omdat de herfst natuurlijk toch wel om de hoek staat en eraan komt. Ja, zover wilde het RIVM niet gaan. Die zei ja, zolang de vaccinatiegraad nog stijgt, zolang er zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, zeggen zij. In de ziekenhuizen liggen nu 691 coronapatiënten. Dat zijn er 13 meer dan gisteren. Op het strand van Terschelling is een dode man aangespoeld. Over de identiteit en leeftijd is nog niets bekend. En ook niet hoe lang hij in het water heeft gelegen. De politie onderzoekt of het een vermiste passagier van een cruiseschip is. Vorige week melden passagiers van zo'n schip dat er bij Vlieland iemand overboord was gevallen. Een zoektocht leverde toen niets op. De Franse politie heeft een Afghaanse evacuee opgepakt die banden zou hebben met de Taliban. De man zat op een vlucht uit Kabul. Vier andere evacuees worden ook verdacht van banden met de Taliban en zijn in Frankrijk onder toezicht geplaatst. De vroegere dictator van Tjaad, Habré, is overleden. Hij zat in Senegal een levenslange celstraf uit vanwege wreedheden tijdens een schrikbewind in de jaren 80. Habré zou zijn overleden aan corona en hij was 79. De verhuurder van een studentenflat in Amsterdam, waar vorige week brand werd gesticht, verbiedt het ophangen van regenboogvlaggen in de centrale hal, de gangen en de liften van de flat. Volgens verhuurder Duo is dat vanwege de brandveiligheid en geldt het ook voor andere vlaggen en vertoningen in het gebouw. Maar deze student is het er niet mee eens. Nou ja, een poster vind ik niet echt dat het in de weg hangt of dat het brandonveilig is, tenzij we dus gekken rondlopen, zoals in ons gebouw, die het in de fik gaan steken. Een vuilniszak of een kat bier, daar kan iemand nog over struikelen in het geval van brand. Maar een poster aan de deur lijkt me niet dat je daarover kunt struikelen. De brandstichting vorige week in de Amsterdamse flat was waarschijnlijk anti-homo-geweld. Er werden meerdere regenboogvlaggen aangestoken. En dat gebeurde een maand eerder ook al. Bij de brand vorige week vielen 4 gewonden en werden tientallen mensen geëvacueerd. Marokkanen in Nederland zijn inzamelingsacties gestart vanwege de medische noodsituatie in Marokko. Het aantal coronabesmettingen in het land is opgelopen tot 10.000 per dag. En gisteren verlengde de regering de noodtoestand tot 31 oktober. Op veel plaatsen in Marokko worden veldhospitalen gebouwd. Maar er is nog altijd een groot tekort aan beademingsapparatuur en flessen voor medische zuurstof. Het weer nog, droog, flinke zonnige periode, vrij veel wind. Het is 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen ook zon, maar in het noorden weer bewolking en ook wat frisser. Verkeersinformatie via de ANWB, Bianca Damink. Er staan voornamelijk files door werkzaamheden, zoals op de A7 op de afsluitdijk richting Friesland tussen Brezandijk en Kornwerderzand. Daar heb je zo'n 20 minuten vertraging. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom doe je er 10 minuten langer over bij de Haringvlietbrug. En je hebt een kwartier extra reistijd op de N206 van Katwijk naar Leiden voor de aansluiting met de A44. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. In landen om ons heen krijgt zorgpersoneel te maken met vaccinatieplicht. Dat is hier nog niet aan de orde, maar wel of niet vaccineren, het leeft op de werkvloer. Horen we zo van Hans Buijing van Thuiszorg.nl. CDA-Kamerlid Dirk Boswijk, pas dit jaar begonnen in de Kamer, maar nu al 24/7 bezig om mensen te helpen die vastzitten in Kabul. En dat kost hem zijn nachtrust. En de Vuelta begint vandaag aan de tweede week met Roglic opnieuw in de rode trui. Herbert Dijkstra, hoe gaat het daar? Nou, het is nog maar de vraag of hij na deze etappe nog steeds in de rode trui rijdt. Het zou een dag voor aanvallers kunnen zijn. Sprinten ze misschien kansloos, want we moeten nog over de Puerto de Almachar. Eentje van de tweede categorie. En er heeft zich een geweldige groep gevormd van mannen die op het eerste gezicht niet gevaarlijk zijn voor het klassement. En we begonnen met een gemiddelde van tegen de 50 per uur. Het eerste uur, toen viel het een beetje stil. 31 mannen bij elkaar. Waarbij 3 Nederlanders, Dylan van Baarle, Tijmen Arendsman en Martijn Tusveld. Maar er rijdt bijvoorbeeld ook een Noor, Odd Christian Eiking. Hij staat 9 minuten en 10 seconden van Roglic. Maar de voorsprong is inmiddels 12 minuten. Wat een krankzinnige etappe. Als dat zo blijft, raakt hij dus zijn trui kwijt. Maar hij lijkt niet in paniek te zijn. Want we hebben nog 40,6 kilometer af te leggen. Jo-Janneke van den Berg. Eén vandaag. Dinsdag de 24 augustus vandaag, Lammert. Wat speelt er allemaal? Ja, terwijl de inwoners van Harskamp plannen maken om te protesteren tegen de opvang van 800 Afghaanse vluchtelingen daar, zijn de inwoners van Groningen gastvrijer voor de circa 500 Afghaanse vluchtelingen die daar in Zoutkamp verblijven. Zo gastvrij zelfs dat er veel te veel spullen zijn ingezameld voor de vluchtelingen. Een vrachtwagen vol kleding en spullen werd gisteravond zelfs teruggestuurd omdat er geen ruimte meer voor was. En Natasja Snoek van Stichting Kledingbank De Zeecontainer in Groningen, die de inzamelingsactie starten, die zoekt nu een opslagplaats voor al deze spullen. En op Twitter reageert men verbolgen dat na de brand in een studentenflat in Amsterdam-West er geen regenboogvlaggen meer mogen worden opgehangen. Dit is zwichten voor de brandstichters, toegeven aan terreur en intimidatie vinden velen. Maar volgens de studentenhuisvester Duo gaat het om de veiligheid die voorop zou staan. Zo mogen alleen geen papieren vlaggen meer op de deur worden gehangen. Achter het raam aan de voorkant is het geen probleem. Aanstaande donderdag houden de studentenorganisaties, de bewoners van de flat en regenboogactivisten een demonstratie tegen het toenemende anti-homo-geweld. Moeten zorgmedewerkers zich toch verplicht laten vaccineren tegen het coronavirus? Steeds meer andere landen, waaronder België en Frankrijk, die voeren zo'n plicht in. Maar in Nederland wil men er nog niet aan. Ook in de thuiszorg wordt gediscussieerd over een mogelijke vaccinatieplicht. Hans Buijing is directeur van brancheorganisatie Thuiszorg NL. Goedemiddag. Goedemiddag, het is Zorgthuis NL. Oh, Zorgthuis, excuus. Zorgthuis NL. Hoe ziet de discussie er bij Zorgthuis NL uit? Is die verhit? Nou, failliet is niet het goede woord. Failliet is het nu vooral het feit dat er heel veel tekort aan personeel is, waardoor het heel lastig is om op dit moment het werk te doen. Maar daarbovenop komt dus de onzekerheid over hoe gaan we er om met mensen die wel of niet gevaccineerd zijn en wat mogen we daarover wel of niet weten. En dat speelt natuurlijk in het veld van je wil goede zorg leveren, adequaat op tijd enzovoort. En dan moet je wel wat meer weten soms dan je nu weet. Ja, we praten zo verder. Eerst eventjes naar de praktijk, want het zal je maar gebeuren natuurlijk. Kwetsbaar zijn en besmet raken met het coronavirus als gevolg van contact met een zorgmedewerker. Cijfers heeft het RIVM hierover niet, maar het komt voor. Hoort u in een verslag van Harm van Attenveld. Ik ken iemand, een echtpaar, was wel op leeftijd en die man had niet meer zo'n goede gezondheid. Ja, er kwam één keer per week hulp. Thuiszorg? Ja, en die heeft het overgebracht in het huisgezin. Man is er aan de dood gegaan. Nou, schrik je wel. Die vrouw is er zo kapot van. 60 jaar samen geweest. Hè? Dus, nou ja, hij moet natuurlijk. Ja, je gaat natuurlijk wel een keer dood. Maar door dit is dat zuur, heel zuur. Dus ja, personeel moet toch geïnjecteerd zijn. Deze mevrouw loop ik tegen het lijf bij de ingang van het Sint-Elisabeth Gasthuis in Amersfoort, waar in februari dit jaar nog 22 mensen om het leven kwamen na een coronabesmetting. Hier lopen twee dames het pand uit. Personeel. Verpleegkundige. En bent u gevaccineerd? Nee. Niet gevaccineerd? Nee. Ik heb het gehad, ja. Maar dan had u zich alsnog kunnen vaccineren? Ja, had gekund, ja. Wat is de reden om niet het vaccin te nemen? Heel ingewikkeld verhaal, hoor. Nou, ik ben me gewoon nog aan het oriënteren ook, hoor. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Nee. Maar u werkt in een verpleeghuis, ja, waar veel coronadoden vielen. Voelt u dan niet een extra verantwoordelijkheid? Ja, zeker. Ja. Maar ik heb vertrouwen op mijn eigen immuunsysteem. Dus ik heb voldoende afweer opgebouwd. Is het een gespreksonderwerp onder collega's? Ben je wel of niet gevaccineerd? Nee. Is het een taboe? Misschien. Er wordt niet over gepraat. Goedendag. Je komt aangereden met de scootmobiel onderweg naar... Ja, verpleeghuis Elisabeth. Op bezoek, ja, naar mevrouw. Het zorgpersoneel dat uw vrouw verpleegt, ja, weet u of ze gevaccineerd zijn? Ik denk het wel. Ik gooi het vertrouwen dat het goed is. Als ze niet gevaccineerd wil worden, dan horen ze je niet. Dan moeten ze een andere baas gaan zoeken. Ja. Vind ik, ja. Wat is uw werk? Ik ben oncologieverpleegkundige en palliatief verpleegkundige. Ik heb kantoren in een verpleeghuis, maar ik werk bij de mensen thuis. Dus eigenlijk feitelijk in de thuiszorg. Vaccinatieplicht voor zorgpersoneel, mensen zoals u. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk niet dat je het iemand kan verplichten. Ik heb mij wel laten inenten, maar ik heb een collega die heel veel allergieën heeft. En die heeft zich niet laten inenten. Dus dat is een bewuste keuze. Ik kan me niet voorstellen dat ze het in Nederland gaan verplichten, eerlijk gezegd. Ben jij gevaccineerd? Ik ben zelf niet gevaccineerd, nee. En wat is je functie precies? Ik ben servicemedewerker. Dat houdt een beetje in zorgen voor het ontbijt, de bedden opmaken. Ja, een beetje zorgen dat de ouderen zich bezig blijven houden en niet gaan vervelen. Ik heb nog mijn twijfels bij of ik vaccinatie nodig heb. Want waar zit de twijfel precies in? Het is dat ik hartstikke gezond ben en dat ik tot nu toe nog geen problemen heb gehad. En dat ik mezelf gewoon constant blijf testen voor anderen. Voor mezelf ben ik niet zo bang, want ik denk dat het wel goed komt. Maar voor anderen blijf ik mezelf wel testen. Zeker nu met die ouderen. En de werkgever, vraagt die aan jou, ja, ben je gevaccineerd? Toen ik hier kwam, vroeg hij of ik gevaccineerd was. Zei ik dat het niet zo was. Toen zei hij, kan je niet verplichten, maar ik raad het sterk aan. En als je ziek voelt, moet je thuis blijven. Of een test nemen. Stel dat er een vaccinatieplicht komt. Wat doe je dan? Dan denk ik dat ik ander werk zou zoeken. Succes erop. Ja, terug naar Hans Buijing, directeur van brancheorganisatie Zorg Thuis NL. We horen hier een aantal zorgmedewerkers in een verpleeghuis dat zich bewust niet laat vaccineren. Die laatste zegt zelfs, als er een vaccinatieplicht komt, zoek ik ander werk. Wat hoort u over dat sentiment? Nou ja, eigenlijk dezelfde argumenten als net gewisseld zijn. Hè. Mensen geven aan dat zij nog aan het oriënteren zijn, zoals die dame net zei, nog nadenken over wel of niet. Er zijn heel veel overwegingen waarom mensen het niet willen. Ik heb ook in de Volkskrant aangegeven, we zien ook mensen met een religieuze achtergrond die daar bezwaar op hebben. Al die overwegingen zijn natuurlijk valide. En daar kun je van alles van vinden natuurlijk. Maar dat is in de praktijk van de zorg natuurlijk wel ingewikkelder. En dat zit een beetje op die vraag. Kun je nou van uitgaan dat die medewerker in ieder geval de ander niet besmet of niet ziek maakt? Ja. En daarvoor heb je natuurlijk een aantal vragen te beantwoorden. Een daarvan is natuurlijk de vaccinatie. Voor de helderheid, als brancheorganisatie zijn wij voor de keuzevrijheid van mensen. Vinden we een groot goed. Ja, dus u vindt niet dat vaccinatie verplicht zou moeten worden gesteld? Voor zorgmedewerkers? Als branchevereniging... Nee, houden we daar even slag om de arm. Om te zeggen, je hebt nog wel steeds mogelijkheden om te kunnen werken. Bijvoorbeeld met beschermingsmiddelen. Dus een van de vragen is, als je niet gevaccineerd bent, dan is misschien de kans dat jij iemand besmet groter. Hè, even in veronderstelling. Dan zou je misschien moeten doorwerken met behulp van beschermingsmiddelen. Mondmasker, dat soort zaken. Maar dan moet je dus wel als werkgever weten of dat bij die persoon speelt. En dat is natuurlijk een van de spannende dingen. Het voorbeeld werd net gegeven. Een werkgever zegt dan, ja, ik kan je niet dwingen. Werkgever zou graag willen weten van wat moet ik hier nu doen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je als werkgever, als zorgaanbieder, wil zeker weten dat die cliënt die de zorg krijgt, dat hij alles vanuit kan gaan, dat hij niet van de zorg zieker wordt. Ja. En dat zit eigenlijk ook op de griep, zeg maar voor het gemak. Als je grieperig bent als zorgverlener, moet je ook dan niet naar een kwetsbaar iemand toe gaan. Hè? Dus dat is misschien wel dan meer universeel. Maar hier in corona, bij COVID, moet je dan zeggen, nou ja, dan moet je echt eens met hulpmiddelen werken. Dat moet je dan wel kunnen weten. En dan moet je bijvoorbeeld ook daarmee je werkzaamheden en de roosting kunnen aanpassen. Of kunnen in je planning kunnen rekening houden. Van, nou, ik heb hier een medewerker, die zet ik lermen in bij mensen die ook geen problemen hebben dat iemand werkt met mondmasker. Het probleem is natuurlijk dat u dat niet weet als werkgever. Hè? Dat noemde u net al even in het begin. Wegens privacy is dat afgeschermd. Even voor onze informatie. Hoe hoog is de vaccinatiegraad in uw sector? Heeft u daar zicht op? Schatting? De cijfers... De schatting die wij hebben gedaan achter onze leden, het zit dan vooral in de thuiszorg. Daar is een grote groep die toch niet gevaccineerd zit. Dus wij schatten dat de 10-15% niet gevaccineerd is. Maar we hebben geen harde cijfers. Hè. Ik heb ook aangegeven, dit is een inschatting op wat wij horen van onze leden. Ook het gesprek die we met leden hebben. En dat lijkt wel een beetje te passen bij het landelijke beeld. Dus daar gaan we mee rekenen. Maar dat is toch een behoorlijk deel wat dus niet gevaccineerd is. In sommige verpleeghuizen wordt gezegd dat ze wel 99% hebben. Ik kan het niet controleren, dat geloof ik dan wel. In mei bleek dat 30.000 Britten corona hadden opgelopen in het ziekenhuis. Hè? Je hebt toch als zorgmedewerker natuurlijk je taak om je patiënten te beschermen. U zegt net al, het zou fijn zijn eigenlijk als we zouden weten wie wel en niet geprikt is. Ja. Is dat de oplossing voor u? Nou ja, even kijken, voor een werkgever en voor een zorggebieder is dat dus natuurlijk nuttige informatie om te kunnen zorgen dat hij in zijn inregelen van de zorg, het organiseren van de zorg, er rekening mee kan houden. Dus dat hij weet dat iemand extra hulpmiddelen nodig heeft omdat hij niet gevaccineerd is. Ja. Eigenlijk vinden wij het ook een beetje op het bordje van de professional zelf liggen. Het zit ook een beetje in de professionele norm. Van ik als zorgverlener doe alles om te voorkomen dat iemand door mijn handen ziek kan worden. Ja. Nou, dat kan zijn een griepvaccinatie, dat kan zijn handen wassen, dat kan zijn op tijd handschoenen gebruiken of mondmasker. Of een vaccinatie in deze. Laten we even luisteren naar Lammert. Volgens mij een beetje... Sorry dat ik even onderbreek, maar Lammert die weet hoe zorgmedewerkers zelf eigenlijk staan tegenover zo'n verplichtingen. Lammert, ongeveer. Dat heeft het Eén Vandaag opiniepanel uitgezocht. Een meerderheid van de zorgmedewerkers is namelijk tegen een vaccinatieplicht. Zo'n 52% van hen. En vooral mensen die niet in de zorg werken zouden wel graag een verplichting willen. Meer dan 60% vindt het een goed idee om zorgpersoneel verplicht te laten vaccineren. Ja, meneer Buijing, ik kan me ook voorstellen dat er patiënten zijn die zeggen, ik wil niet iemand over de vloer hebben die niet gevaccineerd is. Daar kunt u zich waarschijnlijk wel in vinden. Ja, die vragen die kennen we inmiddels al meer dan een jaar. Dat is natuurlijk ook vorig jaar, toen we nog geen vaccinatie hadden, ook aan de orde geweest. Ook dat mensen zorgverleners buiten de deur wilden houden of inderdaad garanties vroegen. Dat gebeurt soms door de cliënt, soms door de naaste van de cliënt. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dan zorg te kunnen leveren. Want die zorg aan de cliënt moet dan wel door kunnen gaan. En dat is natuurlijk een van de redenen dat we ook zoeken naar oplossingen van hoe kun je nou iets meer grip krijgen op de situatie. Je wil die goede zorg blijven leveren van goede kwaliteit. Je wil dat die zorg niet leidt dat iemand extra ziek wordt, besmet. Het wordt in dit geval. Ja, dan moet je wat meer informatie hebben dan je nu kunt krijgen. En dat zijn een van de vragen die ook nu in het gesprek met het Rijk spelen. Van ja, wat kun je dan wel weten? Wat mag je dan wel weten? Is het nuttig om te weten? En op welke manier kun je het dan inzetten? Ja, want in Den Haag gaan stemmen op om zorginstellingen de mogelijkheid te geven ongevaccineerde medewerkers over te plaatsen naar een plek waar ze niet met de meest kwetsbare mensen werken. Maar dat is echt dat is geen oplossing. Kijk, je moet zich even voorstellen, er is een tekort al aan personeel in de zorg. In een verpleeghuis zou je nog kunnen zeggen, dan ga ik iemand van een afdeling afhalen. Dan moet je wel alternatief werk hebben. Nou, net was ook een meneer die vertelde, ondersteunend werk in het ontbijt klaarzetten. Dat is niet, dat is eindig, zou ik maar zeggen. Daar is niet onbeperkt aantal werkplekken voor. Maar in de zorg thuis, in de wijken, daar gaan medewerkers in de zorg in hun eentje op pad. Ja, waar kun je ze anders inzetten? Daar is geen alternatief voor. En als je ze uit de zorg haalt, dan wordt de druk op de rest van de collega's alleen maar hoger. Dus dat is niet een echte oplossing. Nee, wat zou u dan tot slot nu graag willen zien? Nou ja, eerst plaats zou ik willen zien dat het voor werkgevers mogelijk wordt om iets meer te weten van hun medewerkers en daarmee iets meer rekening te kunnen gaan houden bij het inplannen van de zorg. Dus als een cliënt zegt, ik wil absoluut niemand over de vloer die niet gevaccineerd is, dan kun je kijken of je daar rekening mee kunt houden of dat je dus zorgt dat er extra beschermende middelen zijn om dat mogelijk te maken. Hans, je was nog bezig. Ja, het laatste wat ik zeggen, dat is toch dat morele debat onder de zorgverleners. Hè? Want die cijfers die net genoemd werden, is toch wel opmerkelijk van wat is voor hen dan zwaarwegende overweging om het niet te doen. Hè. Begin van het item zei mevrouw, ik ben aan het oriënteren. Dan zouden we graag willen weten, wat wil je dan nog meer weten? Wat heb je nodig om je oriëntatie af te maken? Wat kunnen we doen aan informatie, aan weging, helpen om die discussie voor jou af te ronden? Ja, dus dat morele debat zegt u is ook echt van groot belang. En dat heeft u bij deze dan hopelijk ook extra aangezwengeld. Hans Buijing, directeur van brancheorganisatie Zorgthuis NL. Hartelijk dank. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Waterberg. De vertraging is 10 minuten. Er was even een rijstrook dicht, want er lagen bandenresten op de weg. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Eén vandaag. Een nieuwe regering is er nog niet, maar de nieuwe Tweede Kamer is alweer 5 maanden geleden begonnen. Deze week praten wij met parlementariërs die voor het eerst in die Kamer zitten. En vandaag CDA Dirk Boswijk. Hij is mede-initiatiefnemer van een appgroep voor Nederlanders die in Afghanistan naar vliegveld Kabul proberen te komen. Zojuist is dus bekend geworden dat de Taliban niemand meer toelaat. En tijdens de opname eerder vandaag was dat nog niet het geval. Mijn naam is Dirk Boswijk. Ik ben Kamerlid namens het CDA met de portefeuille Defensie, Landbouw en Water. Als eerst een paar snelle vragen. Het beste politieke advies dat u ooit kreeg? Dat is een uitspraak van Theodore Roosevelt. En daar ben ik een heel groot fan van. En even vrij vertaald. Iedereen kan het probleem benoemen, maar als je niet met een oplossing komt, is het gewoon zeiken. Wat viel u het meeste op in uw eerste 5 maanden in de Tweede Kamer? De hypocrisie. Het ene moment dat iedereen roept, er moeten mondkapjes overal vandaan komen. En dan zijn ze er en dan is er een administratie niet goed. En dan zegt iedereen weer, wat schande. Of er moeten meer bedden komen, er zijn niet genoeg bedden. En ze zijn er uiteindelijk wel. En het is, daar heb ik altijd wel een beetje moeite mee. Want dat werkt uiteindelijk ook ondermijnend voor de geloofwaardigheid van de politiek. Ja, op dit moment wordt uw leven al 1,5 week beheerst door een Afghanistan-appgroep. Daarin zitten mensen in Afghanistan, maar met Nederlandse papieren. Ook nu komen er steeds appjes binnen. Ja. We hebben in deze app nog kleine 80 mensen die nog de luchthaven in moeten. Ze zitten ergens in Kabul. Ja, onderweg. Het kan uren duren over kleine stukjes. Dus, het is chaos natuurlijk, want iedereen wil daar komen. En je moet een stukje water door, dus het is... Water? Ja. Hoe diep? Ja, tot kniehoogte ongeveer. Maar het is wel een extra belemmering natuurlijk. En zeker voor mensen met kinderen, ja. Precies, ja. Elke mensen die arme kneuzen en bloedneuzen enzovoort. Ja, in het gedrang. In het gedrang, met kleine kinderen, met oude mensen. En het is ook wel zo dat er al kraampjes tussen staan met mensen die water verkopen. Dus het is een heel bijzondere situatie. Ook handel. Een soort handel meteen eromheen. Dus heel praktisch. Ik heb ook gemerkt hoe slecht sommige mensen kaartjes kunnen lezen. En dan delen ze de locatie op een WhatsApp en dan kan je zo precies zien hoe ze lopen. En dan zie je soms dat, hoewel de instructies heel duidelijk zijn, dat ze gewoon de andere kant op lopen. Nou ja, ik heb hier wel een paar keer, zonder mijn kinderen wakker te maken, midden in de nacht een beetje zijn schelden. Maar wat dan wel helpt, is als je foto's van andere mensen die route al hebben gelopen. Als het goed is, moet je nu dit zien. En dan stuur je die foto. En ja, verrek. Nou, dan moet je nu nog rechtdoor. En dan zie je zo meteen zie je dit. Je bent zelf nooit in Kabul geweest? Nee. Maar Google Maps en WhatsApp, daar kan je echt alles mee. Uw eerste tweet was van vanochtend 5:10. Toen was u al wakker om de Afghanen in de appgroep te begeleiden. Ja, maar we hadden het afgesproken dat er een aantal die hebben van 11 totdat ik dan wakker werd. Tot 3 hebben ze het gedaan en daarna neem ik het weer over. Dus we hebben er altijd wel ongeveer 3 mensen die beschikbaar zijn. Die de nachtdienst-app draaien. Precies, dan. Ja. Het gaat maar door, hè? Ja, dit gaat echt elke seconde een appje. Ja, ik heb op dit moment het gevoel dat half Kabul mijn nummer heeft. Toch even snel een paar duimpjes terug. Ja, je moet altijd even iets laten weten. Dus ja, zo gaat het de hele dag door en nacht. Dus ja, op zich, ik moet zeggen, ik voel me helemaal niet moe. U zit er echt glunderend bij. Nou, dat is net voordat jij hier kwam. Er was twee kinderen, minderjarig, die zonder begeleiding naar de airport moesten. 4 uur ben ik daarmee begonnen. En het was heel omslachtig om hun te begeleiden, want ze begrepen het niet. En om 8 uur is het gelukt om ze aangehaakt te krijgen bij een andere groep Nederlanders. En ik kreeg echt net een half uur geleden een fotootje van, nou ja, dat ze dus omhoog werden getild. En ik kan wel even laten zien. Dat was ik echt wel. Dat was wel even een momentje. Dat was wel even een momentje, ja. Hier zie je. En dat is een jongen met een oranje petje die omhoog wordt getild. Ja. Muur over, de luchthaven in. Ja, exact. Ja. Nou, en dat geeft een heel goed gevoel. Er komen nu weer appjes binnen van iemand die de zaak van haar vader bepleit. Die zit dus nog in Afghanistan. Ja, kijk, niemand kan bevestigen of dat ze op de lijst staan. Ja, dat krijgen dus heel veel. Ja, dus daar moeten we dan weer achteraan. Hoe weet u nu of dat een bona fide verzoek is? Ja, weet je niet. En wat gaat u daar dan mee doen? Ik ga het uitzetten bij Buitenlandse Zaken. Daar hebben we een heel goed lijntje mee. Die zoeken het uit. En dan geven ze aan ons weer de feedback van, die staan op de lijst. En dan gaan wij ermee aan de gang van oké, plannen we die in. Plannen we die in van oké, daar is een groepje bij die en die straat. Ja. Ga daarheen en loop samen naar het vliegveld. Exact, dat is het idee. Ja. En dat doe je soms 12 uur over. Ja. Maar goed, het geeft wel voldoening als het lukt. Wat zou er gebeuren met deze mensen als jullie dit allemaal niet deden? Nou ja, met name de vrouwenrechtenactivisten, daar ben ik wel heel somber over, omdat je gewoon de voorbeelden ziet van vrouwen die gewoon echt helemaal afgetuigd worden. En ook niet meer in het openbaar komen. Dus die mensen, als jullie ze niet naar het vliegveld weten te loodsen, dan is het lot onzeker, dood. Ja, nou ja, dat is niet uit te sluiten. Dus daarom is het zo belangrijk dat we er haast bij maken. En daarom is het ook zo frustrerend dat wij het als het Westen zo hebben verkloot. Die mensen hebben op ons gerekend. 1 september is een deadline, een rode lijn, heeft een woordvoerder van de Taliban het genoemd. Dan moeten alle buitenlandse troepen van het vliegveld weg zijn. Ja. Gaan we het halen? Alle mensen die een band hebben met Nederland of die naar Nederland mogen komen, dan weg te halen? Vrees ik niet, eerlijk gezegd. Ziet u het voor zich dat we gaan onderhandelen met de Taliban om mensen eruit te krijgen? Ik sluit het niet uit, maar het is natuurlijk heel gevaarlijk. Want als jij tegen mensen, tegen de Taliban gaat zeggen van joh, wij hebben die en die en die willen we er graag uit hebben. Ja, dan kan het ook betekenen dat de Taliban of inderdaad losgeld, of dat de Taliban denkt van nou, nu we dat toch weten, dan gaan we iets anders mee doen. Dus dat is natuurlijk een duivels dilemma. U heeft nog een week om met een antwoord te komen. Ja, ik zeg alles op alles zetten. En ga dat dialoog met ze aan. Maar we moeten ons realiseren dat het gewoon niet gaat lukken om iedereen daaruit te halen. Jullie appgroep is een particulier initiatief. Ja. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat de overheid dat eigenlijk zou moeten doen? Dubbel. Enerzijds is het natuurlijk mooi dat het bestaat en dat het ook zo snel is gegaan. Aan de andere kant denk ik wel, ja, ik in de toekomst mag dit natuurlijk eigenlijk niet meer gebeuren. Moet dat echt vanuit Buitenlandse Zaken op deze manier worden georganiseerd? Want u bent vrij mild in uw oordeel. Ja. Heeft er dat mee te maken dat ook Ank Bijleveld, uw eigen minister van Defensie van het CDA, daarbij betrokken is? Nee, nou, ik ben mild op de mensen die nu heel hard aan het werk zijn, waar ik nu contact mee heb. En ik vind zelf, moet ik mild zijn op de politieke verantwoordelijke? Nee, zeker niet. Reken maar dat ik hier nog wel scherp op ga zijn, zeker. En helemaal als je bedenkt dat wij als Westen het gewoon hebben verkloot. Dit was niet nodig geweest. Dat vind ik nog eigenlijk het ergste. Het is vreselijk. Zojuist liet Dirk Boswijk weten dat de mensen waarmee hij contact heeft niet de luchthaven op kunnen, doordat de Taliban hen dat verbiedt. Hij noemt de situatie op dit moment onvoorspelbaar. Turken die op de vlucht zijn, bijvoorbeeld omdat ze Koerdisch zijn of Gulen-aanhanger, zijn vaak nog niet veilig als ze de Griekse grens passeren. Maar dat komt voor dat ze weer teruggeduwd worden, de grens over. En vervolgens belanden in een Turkse gevangenis. Mag niet, gebeurt wel, dat zo. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. Het is half 5 uur, is het nieuws met Wouter Walgemoed. De makers van een muurschildering van oud-Feyenoordspeler Steven Berghuis hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat. En daarom is er nu een opsporingsonderzoek gestart. Na het vertrek naar Ajax werd Berghuis op een muur in Rotterdam afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust, met de tekst "Joden lopen altijd in de weg". Op 7 studenten van de Technische Universiteit in Darmstadt in Duitsland is volgens de politie een moordaanslag gepleegd door ze te vergiftigen met levensmiddelen van de campus. Een van hen was korte tijd in levensgevaar. Er zijn nog geen daders in beeld. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over een mogelijke toename van het aantal coronabesmettingen in Afghanistan, nu de Taliban daar de macht hebben overgenomen. Het aantal afgenomen testen is vorige week met bijna 80% gedaald. En Marianne Vos is de winnaar van de proloog in de CIMAC Ladies Tour, de zesdaagse World Tour wielerkoers door Nederland. Ze kreeg in Ede de eerste gele trui omgehangen. Het weer, Gerrit Hiemstra. Het is lekker genieten vandaag, hè? Ja, het is lekker weer inderdaad. Veel zon, het is droog en er staat een windje. Matige noordoostenwind. Aan de kust, zuidwestkust, is het een windkracht 5. Ja, vannacht zal de meeste bewolking verdwijnen. In het noorden kunnen overigens wel wat wolkenvelden binnendrijven. Maar in de rest van het land ontstaan wat mistbanken. En verder hebben we minimumtemperaturen die plaatselijk tot 9 graden dalen. Dicht bij zee wordt het een graad of 13. Nou, morgen dan lossen eventuele mistbanken snel op. Daarna gaat de zon weer schijnen, maar in de loop van de dag gaat er wel iets veranderen. Sorry, in het noorden wolkenvelden. En later breiden die wolkenvelden zich ook wat meer richting het zuiden uit. En dat betekent dat het in het zuidoosten het langst zonnig blijft in Zuid-Limburg. En in de avond kan er in het noorden een beetje motregen of zo gaan vallen. In ieder geval geen grote hoeveelheid regen. De maximumtemperatuur komt uit op een graad of 19 in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden en zuidoosten. De wind die draait naar het noordwesten en neemt ook een beetje toe. Die wordt matig en aan zee en op het IJsselmeer kan die aanwakkeren naar windkracht 5 tot 6. Namorgen dan hebben we af en toe zon, maar ook af en toe een bui. Geen grote hoeveelheden regen opnieuw. Maar toch kan het af en toe eventjes nat worden, maar de zon die komt dan ook alweer tevoorschijn. Wisselend weer dus. Het wordt zo'n 18 à 19 graden en dat is ietsjes koeler dan gemiddeld. We hebben nog verkeersinformatie. Bianca Damink, hoe is het met de files? Er staat bijna 80 kilometer file in totaal. Er is niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Maar werkzaamheden veroorzaken wel vertraging, zoals op de A29 bij de Haringvlietbrug. Richting Bergen-op-Zoom heb je nu een kwartier extra reistijd. Op de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland ben je 20 minuten langer onderweg tussen Bresandijk en Kornwerderzand. En er wordt ook gewerkt op de N206 van Katwijk naar Leiden. Voor de aansluiting met de A44 is de vertraging ook 20 minuten. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek een ticket online via cobramuseum.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. In Rusland zijn binnenkort verkiezingen, maar of die eerlijk zullen verlopen, dat zullen we nooit weten, want er gaan geen onafhankelijke waarnemers heen. En we gaan nog even naar Spanje, de Vuelta. Ja, Herbert, hoe zit het met die enorme voorsprong van de kopgroep? Die voorsprong is nog steeds enorm. En we zijn inmiddels begonnen aan die ene grote hobbel van de dag. De Puerto de Almachar, dat is een klim van de tweede categorie. En dus zeggen de echte sprinters, wij laten ons niet zien vandaag. We hadden zo'n mooie kopgroep van 31 man met daarbij 3 Nederlanders. Ja, er zijn wat schermutselingen geweest op die klim. Maar het steilste gedeelte van die klim, daar zijn we pas net aan begonnen. En we zien ineens een Portugees, Rui Oliveira. Dat is een tijdrijder, hij is nog jong. En die gaat alleen aan de leiding in de achtervolging. Als ik het goed zie, een Fransman, Elizonde. En daarachter de groep Eiking wordt hij genoemd. Dat is de Noor die de best geclasseerde is van de voorste groep. En op meer dan 13 minuten, inmiddels 13 minuten en 18 seconden rijdt het peloton. En dus lijkt het erop dat Roglic zijn trui vandaag kwijt gaat raken. Maar ze zijn niet in paniek hoor daarachter. Want de mannen die die trui over gaan nemen, dat zijn toch niet de allergevaarlijkste. Hoewel Guillaume Martin, die Fransman, die zit ook in de kopgroep. En als hij een beetje voorsprong kan houden, hij kan goed klimmen, die Fransman, dan kan het nog best leuk worden in het klassement. Maar we kijken vooral natuurlijk in de finale naar mannen als Trentin. En we hopen toch ook de Nederlanders nog te zien. Van Balen, Arensman en Tusveld, die rijden op zo'n 20 seconden achter de koploper. En we hebben nog 20 kilometer af te leggen. Turkse vluchtelingen zoals Gulen-sympathisanten en Koerden lopen een groot risico in een Turkse cel te belanden. Griekenland duwt asielzoekers namelijk geregeld weer terug de grens over naar Turkije zonder asielprocedure, zogenaamde pushbacks. In Turkije worden ze vervolgens opgepakt door de Turkse autoriteiten. Goedemiddag, Mehmet Serit. U bent zelf Turks, Gulenist en hoofdredacteur van opiniekrant De Kanttekening. En u zag met eigen ogen hoe het er aan de Griekse grenzen aan toe ging. Kunt u ons eens vertellen wat u daar zag? Ik heb die praktijk natuurlijk niet in praktijk gezien, maar ik heb met mensen gesproken, vooral de vluchtelingen. Ik was begin juli in Griekenland om met die vluchtelingen in gesprek te raken. Ik heb met mensen, met vluchtelingen gesproken die nu familieleden hebben die door het Turkse regime opgepakt zijn vanwege de pushbacks. En wat ik gehoord heb, dat de vluchtelingen gewoon in Griekenland door gemaskerde opgepakt worden. En met de vrachtwagen naar de Evros gebracht worden. En weer met de boten gewoon echt teruggeduwd worden in de Evros zelf. En dan worden ze op hun beurt worden ze in Turkije opgepakt door de Turkse politie. Ja, dat klinkt allemaal behoorlijk georganiseerd. Lammert, één vandaag sprak Turken, wiens familie in de cel terecht is gekomen door deze pushbacks, hè? Ja, we spraken onder andere met de Turkse Isyan Erdogan en hij vertelde over zijn zus. Zij probeerde vanwege politieke redenen vanuit Turkije naar Griekenland te vluchten. En meteen na het oversteken van de grens meldde ze zich bij de Griekse politie. En ze stuurde haar broer Isyan toen een WhatsApp-bericht met foto's en haar locatie. Maar toen Isyan, die zelf al in Griekenland was, haar op wilde halen, gebeurde er dit. Ja, hij zegt, ze appte me haar locatie en ik kwam daar rond 8 uur 's avonds aan om haar op te halen. Ik vroeg aan de grenswacht naar mijn zus en toen zeiden ze dat ze er niet was. Ja, en dat kon bijna niet, want Isyan had veel bewijs van haar gekregen dat ze wel degelijk was aangekomen in Griekenland. En Isyan heeft haar de volgende dag nog gezocht, totdat hij een bericht van zijn familie kreeg dat zijn zus terug de grens over was gezet en in de cel nu zit in Turkije. Ja, Mehmet Serit, dit soort verhalen hoort u dus ook. Sinds wanneer hoort u dit eigenlijk voor het eerst, deze geluiden, hè, van het toenemen van de pushbacks? Dat is al een paar maanden aan de gang. En wat ik begrepen heb van die mensen in Griekenland, dat het gewoon de laatste maanden gewoon ja, bijna 80-90% van alle vluchtelingen nu teruggezet worden met de boten richting Turkije. Ik denk dat het gewoon zo'n ontmoedigingsbeleid is van Griekenland. Om te zorgen dat het gewoon de hele vluchtelingenstroom niet op gang komt. Ja, de probleem is natuurlijk dat er gewoon een kleine deel van de vluchtelingen gewoon enorm gevaar lopen. Dat ze gewoon in Turkije gewoon opgepakt worden en sterker nog gemarteld worden. Een duidelijk voorbeeld, Murat Çapan. Even voor de luisteraars die misschien niet helemaal weten hoe het ook alweer zat met Gülenisten in Turkije. Kunt u even uitleggen waarom Gülen-aanhangers vluchten uit Turkije? Er is een enorme repressie in Turkije tegen Koerden, Gülenisten, maar ook gewoon dat ze gewoon breder. Alle kritikasters in Turkije lopen gevaar omdat ze gewoon andere geluid laten horen om opgepakt te worden. Maar bij Gülenisten en de Koerden is het nog erger. Omdat ze gewoon, Erdogan vermeent dat gewoon achter de coup gewoon Gülen zou zitten. En dus allerlei, of dat een academici, huisvrouwen, docenten, leerkrachten. Ja, iedereen wordt gewoon opgepakt en gewoon opgesloten. En mensen gewoon vluchten. Mensen gewoon onderduiken, mensen vluchten om die martelingen en gearresteerd te worden. Dat willen ze niet meemaken. En dan als je vlucht van een regime naar Griekenland, dan word je gewoon weer met de boot gewoon richting naar tirannie weer gewoon teruggestuurd. Ja. En dan is er gewoon gevolg is natuurlijk gewoon opgepakt worden. Ik heb nu gewoon verhalen gehoord, 10 jaar gevangenisstraf, 22 jaar. Murat Çapan is een bestuurder van een medium, een Nokta-tijdschrift. Hij heeft bijvoorbeeld een 22 jaar gevangenisstraf gekregen vanwege de pushbacks. Ja, dus dat maakt het voor de Gülen-aanhangers echt nog een extra groot risico om die grenzen over te gaan. Syrische vluchtelingen, zei u net al, we lopen ook risico, worden ook zwaar mishandeld en verliezen soms zelfs het leven. Ja. En de Gülen-aanhangers, wat u zegt, die kunnen 20 jaar de gevangenis in verdwijnen. Hoeveel mensen kent u die in de cel zitten in Turkije door Europese pushbacks? Ik heb sinds juli gewoon ongeveer 11 mensen gesproken. Ik was gewoon echt op zoek naar mensen die hun familieleden nu vanwege de pushbacks nu gewoon gevangen zitten. Maar wat ze vertellen, dat het gewoon om honderden mensen gaat, dat nu gewoon opgepakt zijn vanwege deze pushbacks. Wat kan er gedaan worden op dit moment? Want Griekenland en Frontex, de Europese organisatie die grenzen in de gaten moeten houden, die ontkennen die pushbacks. Wat zou de EU moeten doen, vindt u? Ja, kijk, Griekenland doet dat niet zomaar. Mijn vermoeden, niemand heeft het bewijs. Maar alle EU-landen weten dat dit aan de gang is. Dit wordt gewoon georganiseerd. Door wie? Dat weet niemand. Men heeft het over de gemaskerde mannen. Men heeft het over dat er gewoon niet de politie of gewoon de Griekse leger is. Maar iemand doet het. En dat moet gewoon onderzocht worden. En iedereen weet dat dit plaatsvindt, maar niemand doet iets. Amnesty International heeft de noodklok ook hierover geleid, hè? Ja. Het is een bekend probleem. En dat moet gewoon op hoogste niveau gewoon opgepakt en onderzocht worden. En het gaat om mensenlevens. Elke leven is, of dat 1 is of dat 100 is, maakt niks uit. Ja, dat is wel een triest wat het nu aan de gang is. Ja, het is in en intrinsie. Hopelijk komt er meer aandacht voor en strengere regelgeving op dit onderwerp. Hartelijk dank, Mehmet Serit, voor uw verhaal hierover. Hebben we nieuws via de NOS. De Taliban hebben net een persconferentie gegeven. En daar hebben ze ook wat gezegd over de evacuatieoperatie van de Afghanen. NOS-correspondent Aletta André, wat is daar precies besloten? De woordvoerder van de Taliban tijdens de persconferentie herhaalde nogmaals dat zij niet gaan toestaan dat de Amerikanen de deadline van 31 augustus gaan verlengen. Ze zeggen op die datum moeten ze gewoon klaar zijn met het evacueren van hun eigen mensen. En dat kan ook. Ik bedoel, ze hebben het vliegtuig en de vliegtuigen, et cetera. Maar hij zei ook dat ze niet willen toestaan dat Afghanen vertrekken. En dat ze ook niet, dat ze ervoor gaan zorgen dat Afghanen niet meer op het vliegveld kunnen komen. En dat na 31 augustus zullen ze Amerikanen ook niet meer toestaan te vertrekken. Maar voor die tijd willen ze Afghanen al blijven in Afghanistan. En ze zeggen dat dat ook is vanwege de veiligheid rond het vliegveld. Maar ook zei hij bijvoorbeeld dat ze niet willen dat hoogopgeleide vertrekken. En wat betekent dit voor de evacuatieoperaties die nu natuurlijk nog in volle gang zijn? Ja, het is onduidelijk. De Taliban die hebben de weg naar het vliegveld in handen. Als zij zeggen dat ze niet meer willen toestaan dat Afghanen vertrekken, kan het zijn dat ze paspoorten gaan controleren en alleen buitenlanders er nog langs laten. Dan kan het wel eens heel moeilijk worden voor bijvoorbeeld die tolken die nu nog achtergebleven zijn in Afghanistan, die nog niet geëvacueerd zijn. Tolken of andere Afghanen die voor westerse organisaties, Nederlandse organisaties hebben gewerkt, die wel op de lijst staan van die landen om geëvacueerd te worden, maar die hun kans nog niet hebben gehad. En wat is er nog meer gezegd op de persconferentie? De Taliban beloven dat die mensen allemaal veilig zijn, dat ze niet hoeven te vertrekken. Maar dat er echt geen lijst is, hebben ze herhaald. Dat ze geen wraakacties willen, dat ze alles zijn vergeten uit het verleden. Daar is nog steeds weinig vertrouwen in. De mensen willen wel weg. Ze hebben ook een antwoord gegeven op een vraag over vrouwen. Er was een journalist die zei van, ja, jullie zeggen dat wij vrij mogen werken. Maar zoveel van mijn vrouwelijke collega's die zijn toch gevraagd om thuis te blijven. En of zelfs door jullie strijders verteld het land te verlaten. Dus hoe zit dat? Daar antwoordde hij op dat vrouwen niet ontslagen worden, maar dat ze toch wel voorlopig het beste thuis kunnen blijven voor hun eigen veiligheid. Maar dat niet betekent dat het voor altijd is. Dat is tijdelijk. Ze raken hun baan en hun salaris niet kwijt. Dat was nu zijn antwoord. Maar hij gaf dus wel toe dat ze het beter vinden dat ze op dit moment thuis blijven. Dat zou dan voor de veiligheid van de vrouwen zijn. En daarnaast vertelde hij bijvoorbeeld ook dat de allerhoogste leider van de Taliban, die is al enige tijd niet gezien. Daarom gaan er geruchten rond dat hij dood is, dat hij zou omgekomen bij een aanslag. Maar hij zei dat hij zich binnenkort zal vertonen in het openbaar. NOS-correspondent Aletta André, dankjewel. Bianca Damink, nog even een verkeersupdate. De meeste vertraging is er nu door de werkzaamheden bij de Haringvlietbrug op de A29. Van Rotterdam naar Bergen op Zoom is de vertraging een kwartier. Eén vandaag. Nog een maand en dan zijn er parlementsverkiezingen in Rusland. En Poetin lijkt vrij spel te hebben, want er zullen in elk geval vanuit Europa geen waarnemers aanwezig zijn. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, heeft laten weten geen waarnemers af te vaardigen, omdat Rusland te veel beperkingen oplegt. We praten erover met Rusland-deskundige Helga Salomon. Hele goedemiddag. Goedendag. En in de Oekraïne is er OVSE-waarnemer Cecilia van Pesky. Ook een hele goedemiddag, mevrouw van Pesky. Goedemiddag. Mevrouw Salomon, om even met u te beginnen. Waarom heeft de OVSE besloten om geen waarnemers af te vaardigen? Ja, dat kan de mevrouw van de OVSE waarschijnlijk nog veel meer beter vertellen. Maar wat ik begrijp is dat Rusland onder het mom van de coronabeperkingen heeft gezegd, jullie mogen maar 60 mensen sturen. En de OVSE, Rusland is een gigantisch land, wilde de 500 sturen. Rusland bestaat uit 85 regio's, dus 85 kiesdistricten met heel veel bureaus. Dus 60 is natuurlijk niks. Dus dat is de reden waarom de OVSE heeft gezegd, ja, dan kunnen wij ons werk niet doen. En hoe bijzonder is dit besluit? Dit is heel erg bijzonder, want sinds de val van de Sovjet-Unie, sinds de eerste verkiezingen voor het parlement, want het gaat onder meer om parlementsverkiezingen, is dit nog niet gebeurd. De OVSE was er altijd bij vanaf de eerste verkiezingen in 1993. Het laat ook zien hoe ver het Poetin-regime inmiddels is gekomen in het zelfs maar de schijn wekken van vrije verkiezingen. Ja, dat maakt het blijkbaar ook niets meer uit, die schijn ophouden. Mevrouw van Pesky, u bent zelf twee keer als waarnemer in Rusland actief geweest. Wat houdt die rol precies in? Wat doet u dan? Er zijn eigenlijk verschillende stappen in dat verkiezingswaarnemen. Allereerst, het is heel belangrijk om te kijken dat het gaat natuurlijk, de aandacht gaat uit naar Election Day, naar E-Day, de dag van de verkiezingen. Die springen natuurlijk ook het meest in het oog. En dat is ook waar op dat moment de stem uitgebracht wordt door mensen. Maar in totaal gaat het over een cyclus van verkiezingen. Electoral cycle wordt dat dan genoemd. Want eigenlijk de dag nadat verkiezingen hebben plaatsgevonden, begint een land zich alweer voor te bereiden. Niet letterlijk voor te bereiden, maar dan stap je eigenlijk alweer naar de verkiezingen die vaak 4 of 5 jaar later gebeuren. En dat totale proces is van belang. Niet alleen die ene idee, maar op die idee zelf. Dan zijn er dus doorgaans, ook in het verleden, zoals mevrouw Salomon vertelt, verkiezingswaarnemers van de OVSE. En dan is er een groter team van de OVSE in de hoofdstad, dus het core team. Daar zit een diplomatiek deskundige, maar ook een mensenrechtendeskundige, een genderdeskundige, een statisticus, een groep statistici. En in het land, in al die vele kiesdistricten, daar zitten dan op verschillende stembureaus paren, duo's van verkiezingswaarnemers. En dat is eigenlijk altijd een man en een vrouw. Dat heeft ook wel iets te maken met veiligheid, maar natuurlijk ook met genderperspectief. En dat is heel interessant. Het zijn nooit mensen van dezelfde nationaliteit. Dat is dus altijd een duo. Vaak, en zo wordt die lijn dan een beetje getrokken, de ene ten westen van Wenen en de andere ten oosten van Wenen. Wenen dan eigenlijk als een soort centraal punt in Europa genomen. En ook trouwens de stad waar het secretariaat van de OVSE huist. En dan ben ik wel even benieuwd, want de autoriteiten lieten vorige maand ook al weten dat er in de stemlokalen geen toezichtscamera's meer zullen hangen. Op die camera's was 5 jaar geleden bijvoorbeeld nog te zien hoe kiescommissieleden stapels extra stemmen in stembussen propten. Heeft u veel van dat soort dingen gezien in het verleden, verdachte zaken? Ja, wat je merkt is dat ik doe dit nu al 1 jaar of 20 als verkiezingswaarnemer voor verschillende organisaties, waaronder dus de OVSE. En je ziet wel dat er een sprake is van een verschuiving. Waar je vroeger hele, bijna kinderlijke wijze zag waarop het mis kon gaan. Dus bijvoorbeeld het overduidelijk iemand hele stapels van stembiljetten in een doorzichtige, in een transparante stembus had gestopt. Waardoor je dus ook kon zien, nou, dat heeft iemand gewoon zelf allemaal in zitten vullen en als prop erin gestopt. Dat zie je niet zoveel meer. Dat was natuurlijk ook zo enorm in het oog springend. Maar wat je nog wel, je ziet natuurlijk meer ingewikkelde vormen van frauderen bij verkiezingen. Bijvoorbeeld carousel voting, waarbij mensen met een blanco stembiljet een stemhokje ingaan, een stem uitbrengen op een tweede stembiljet en dan ook weer met een ander blanco formulier weer weggaan. Waardoor dus eigenlijk de hele dag een soort kettingreactie vormt. En dus voorgetekende stembiljetten worden ingevuld of ingediend. Ja. Daar worden mensen dan voor betaald. Maar het grote manco, eigenlijk het grote punt waar het mis kan gaan tegenwoordig, dat is wat verschoven van het stembureau zelf naar de periode daarvoor en naar de periode daarna. Ja, precies. Hoe de campagne wordt gevoerd en ook hoe het tellen van de stemmen op het centrale stembureau. Het is eigenlijk als een olievlek, heeft het zich uitgebreid waar het allemaal mis kan gaan. En mevrouw Salomon, u noemde net al dat het lijkt er eigenlijk op, of nou ja, het lijkt er niet op. Het is gewoon zo dat Poetin de schijn niet eens meer op wil houden. Hè? Dat kunnen we denk ik wel vaststellen. Hoe zit het eigenlijk met de oppositie? Want de oppositieleider Navalny is vergiftigd, zit vast. Hoe staat het met de opponenten? Hebben die nog een kans wat te bereiken deze verkiezing, of kunnen ze net zo goed in bed blijven liggen? Konden ze maar in bed blijven liggen, want de meesten zijn gevangen of die zitten in het buitenland. Ja. Ja, dat is natuurlijk het punt. Hè. Je ziet vanaf, dat maakt het zo vreemd, want je zou zeggen, laat die OVSE toch lekker komen. Er kan toch geen oppositiekandidaat meer meedoen. Ja, het Kremlin is schijnbaar toch panisch, met name door die mislukte vergiftiging van Navalny, die daardoor ook internationaal heel bekend is geworden. Je ziet vanaf januari daardoor een heksenjacht op werkelijk iedereen, een oppositiepolitici, maar ook media die tot buitenlands agent worden verklaard. Dat is een vervelend etiket wat ze het werk heel moeilijk maakt. Op mensen die posten, die bijvoorbeeld iets posten van een oppositiepoliticus. Je ziet een heksenjacht om dat hele speelveld helemaal leeg te maken. Wat denk ik interessant is om te zeggen, dat afschaffen van die waarnemers is een meertrapsraket. U noemde heel goed het afschaffen van de videoverbinding. Want tot voor kort was het mogelijk voor iedere burger om mee te kijken in dat verkiezingsbureau. Dat wordt afgeschaft. Maar vorige week is ook nog de organisatie Golos, dat betekent stem, dat is een organisatie van burgerwaarnemers, die is ook op de lijst van buitenlands agent gezet. Dus je ziet, het is een heksenjacht en het sluitstuk is nu hoewel het niet meer nodig is, het afschaffen van iedere mogelijkheid om ook maar in de verste verte te kijken wat er met die verkiezingen gebeurt. Dus dat proppen in die stembussen waar mevrouw het over had, dat kunnen ze gerust weer met een gerust hart weer doen. En heeft Europa eigenlijk al gereageerd op het niet toelaten van waarnemers? Ja, dat is het punt, hè. Er gebeurt eigenlijk niks. Ik heb het hier ook verder niet gehoord. En dat geeft aan, er zijn sancties afgenomen. Maar sancties genomen tegen Rusland, dat gebeurt vooral op momenten dat het ons raakt. Niet dat het de gemiddelde Rus raakt. Je hebt het gezien met de Krim, hè, buitenlandse inmenging. Met de MH17, met de vergiftiging van Navalny met een militair gif. Maar je ziet dat er voor die binnenlandse repressie, daar is minder aandacht voor. Sterker nog, Merkel die heeft vrijdag een afscheidsbezoek gebracht aan Poetin, waarbij ze elkaar ook hebben kunnen feliciteren met het afronden van de Nord Stream die volgende maand in gebruik gaat. Als je Rusland ergens wil treffen, dan is het met olie en gas. Maar ja, dat gebeurt dus niet. Zaken gaan dan toch voor in dit geval. En hoe is het in Rusland zelf? Leidt dit besluit nog tot ophef? Hebben de mensen er nog vertrouwen in eerlijke verkiezingen? Of maakt het ze allemaal niet zoveel meer uit? Nou, zoals een beetje mur. Ja, precies. Hè. Apathisch. Hè. Ivan en Natasja met de bondmuts, die weten überhaupt niet wat er gebeurt. Hè, mensen worden gepaaid met cadeautjes. Ik hoorde gisteren iets. Sommige partijen delen universele dekseltjes uit voor blikjes, als je ze eenmaal hebt geopend. Ja, dat is het niveau waarop de campagne plaatsvindt. Dus de gemiddelde Rus die denkt, of je nou door de kat of de hond gebeten wordt, het maakt niet uit. Maar het is vreselijk frustrerend, vreselijk pijnlijk voor al die mensen die hun best doen om Rusland democratischer te maken en die worden verjaagd of het land uit moeten vluchten. Daar is het heel erg zuur voor en daar zie je een heel groot cynisme en bij de rest inderdaad veel apathie, want het gaat natuurlijk niet zo goed in Rusland. Nee, mevrouw Van Peske, nog heel even kort tot slot. Als de OVSE zegt deze uitslag is niet eerlijk, dan... Nou, het interessante is, dat zal de OVSE niet zeggen, want we zijn een beetje afgestapt van dat label niet vrij, niet eerlijk. De OVSE, ik kan niet voorspellen wat ze zullen gaan zeggen, maar de laatste jaren zie je vaker in deze context de uitspraak, het waren geen werkelijke verkiezingen. Dus precies. Dat wat ingevoerd had moeten zijn, dus bijvoorbeeld een vrije campagne kunnen voeren, bijvoorbeeld voldoende gelden ter beschikking hebben. Dat is niet gebeurd, dat is duidelijk. Ik moet helaas afsluiten, want ons uurtje zit er bijna op. Ik wil jullie hartelijk danken, Helga Salomon, Ruslandkenner, en Cecilia Van Peske, waarnemer bij de OVSE, voor dit gesprek. Ja, Lammert, wat heb jij nog voor heerlijks aan het einde van deze uitzending? Wat zwemt er in de Rotterdamse Rijnhaven? Een krokodil, zegt een ooggetuige. Een zeehond, zegt weer een andere ooggetuige. Het is een mysterieus wezen. Het houdt de gemoederen inmiddels net zo bezig als het monster van Loch Ness. Ze hebben hem daarom inmiddels ook al een naam gegeven, net als Nessie. Hij heet Reinie. Maar wat het nou is, ze weten het gewoon niet. Oh, nee, dus massaal naar de Rotterdamse Rijnhaven om op onderzoek uit te gaan, zou ik zeggen. Ja, ik durf er niet meer te komen, hoor. Dat was het. Veel is terug te lezen op eenvandaag.nl. En zo ook nog op tv vanavond, 17:15, NPO 1. Hier zo meteen Lara Rensen met Nieuws & Co. Een hele fijne avond. Afro Tros, de omroep voor ons. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Een enorme prijsstijging op de woningmarkt alweer. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dat laat toch wel zien dat die oververhitting op de Nederlandse woningmarkt nog echt niet voorbij is. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse evacuatie uit Afghanistan ligt intussen flink op stoom. We're working as fast as we can to get people out. Sport. Gelijkspel, dat kan een keer gebeuren. Maar de manier waarop, dat moet Ajax toch wel echt aan het denken zetten. Vragen. Verwacht u dat dit een normaal schooljaar wordt? En doorvragen. Hebt u er een beetje zin in? Elke werkdag van 6:00 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op.